To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Duży pożar w Raciborzu na Śląsku, pali się składowisko odpadów. Partner matki, która porzuciła dziecko w Katowicach, też został zatrzymany. Prawdopodobnie był z kobietą, kiedy zostawiała ona syna. Tekściarz i muzyk Pablo Pavo nagrodzony za prozatorski debiut. Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Raciborzu na Śląsku. Unoszące się słupy dymu widać z daleka. Możliwą przyczyną pożaru była iskra z jednej z maszyn, mówi Roland Kotula ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Najprawdopodobniej od maszyny, od takiego ładowaka pożar się zaczął. Rozprzestrzenił się dość szybko na hałdę elementów gumowych typu skrawki taśmociągów, gumowych gąsienic, opon i szybko się rozprzestrzeniał ten pożar. Na chwilę obecną pożar został zlokalizowany, to znaczy nie rozprzestrzenia się. Obecnie strażacy przegrupowują się tak, żeby mógł podjechać ciężki sprzęt. W pożarze nikt nie ucierpiał. Dla bezpieczeństwa wyłączono pobliską sieć trakcyjną, dlatego w rejonie Raciborza pociągi mogą być opóźnione. Zatrzymano partnera matki, która w Katowicach porzuciła 3-letnie dziecko. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, kobieta może jutro usłyszeć zarzuty. W sobotę dziecko błąkające się po klatce jednego z bloków znalazła mieszkająca tam kobieta i o sprawie poinformowała policjantów. Najnowsze informacje zebrała Joanna Opas. Zatrzymanie kobiety nie zakończyło pracy policyjnych detektywów. Wciąż przesłuchiwali świadków, a także analizowali nagrania z monitoringu. Ich praca doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mężczyzny, powiedział aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna ten najprawdopodobniej był razem z kobietą w momencie, kiedy ta pozostawiała swojego syna na klatce schodowej bloku przy ulicy Łącznej. Aktualnie policjanci zbierają materiał dowodowy. Mężczyzna wraz z matką chłopca mają zostać jutro doprowadzeni do prokuratury. Trzylatek od soboty jest w jednej z placówek opiekuńczych w Katowicach, a o jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny. Na Ukrainie zatrzymano osoby podejrzane o antypolskie akcje. Mogą być odpowiedzialni m.in. za wybuch na cmentarzu Orlon we Lwowie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że zleceniodawcy przestępców są w Rosji. Paweł Buszko jest natomiast w Kijowie i śledzi tę sprawę. Jak poinformował szef Służby Bezpieczeństwa Wasyl Hrycak, dwoje zatrzymanych przestępców zorganizowało eksplozję niedaleko kwater Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim. Do zdarzenia doszło 13 marca. Na nekropolii najprawdopodobniej wybuchł wówczas granat. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy powiedział też, że zatrzymani prowokatorzy odpowiedzialni są za podpalenie polskiego turystycznego autobusu. Kilka dni temu o podpaleniu pisały lokalne media, jednak lwowska policja zdementowała wówczas fakt takiego incydentu. Zdaniem Służby Bezpieczeństwa przestępcy finansowani byli przez otoczenie byłego ukraińskiego prezydenta Janukowycza pod kuratelą rosyjskich służb specjalnych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Paweł Sołtys z Nagrodą Literacką imienia Marka Nowakowskiego 2018, tekściarz i muzyk, znany jako Pablo Pavo, został doceniony za prozatorski debiut opowiadania Mikrotyki. Uhonorowano go za oryginalne podjęcie problematyki warszawskiej, precyzję języka, nowatorskie posługiwanie się słowem i twórcze nawiązanie do prozy patrona nagrody. Akurat dla mnie Marek Nowakowski był bardzo ważnym pisarzem. Jest właściwie cały czas. I to, że moja debiutancka książka dostała nagrodę jego imienia, prawdę mówiąc, niemal symbolicznie jakoś odbieram. To znaczy, jestem tak zwanym późnym debiutantem, nie jestem bardzo młodym człowiekiem. I gdzieś przez te wszystkie lata, przez całą dorosłość, pisarstwo Nowakowskiego mi towarzyszyło i właściwie to jest jakaś taka puenta tego mojego pisania, czytania. Bardzo, bardzo się cieszę. Nagroda Literacka Marka Nowakowskiego została ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w zeszłym roku. Nikt nie jest twardszy wobec Rosji niż ja, a mówi to Donald Trump. Prezydent USA spotkał się z przywódcami krajów bałtyckich. Mówił o współpracy z Rosją, a także skrytykował Niemcy. Marek Wałkuski wie więcej o tych rozmowach. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii wspólnie rozmawiali z Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów spotkania były relacje z Rosją. Idealnie byłoby, gdyby udało nam się współpracować z Rosją. Może tak będzie, a może nie. Ale prawdopodobnie nikt nie jest twardszy wobec Rosji niż Donald Trump. Mówił amerykański prezydent. Donald Trump wyraził przekonanie, że Rosja na pewno nie jest zadowolona ze zwiększenia budżetu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zwiększenia eksportu amerykańskich paliw. Prezydent USA skrytykował Niemcy za zbyt niskie wydatki obronne. Niemcy płacą mniej niż 1% PKB na obronność i łączą się rurociągiem z Rosją i będą płacić miliardy dolarów za dostawę rosyjskiej energii. Pytam, co tu się dzieje? Mówił Donald Trump, najprawdopodobniej mając na myśli gazociąg Nord Stream 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To już ćwierćfinały. Dzisiaj w Sewilli i w Turynie. Sewilla podejmuje Bayern Monachium, a w barwach mistrza Niemiec oczywiście gra Robert Lewandowski. W drugim meczu Juventus gra z Realem Madryt, czyli drużyną, która to trofeum wygrywała w ostatnich dwóch edycjach. Sewilli jest 0-0, w Turynie już od trzeciej minuty prowadzi Real po golu. A jakże? Cristiano Ronaldo. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w Kijowie. Finał Pucharu Polski tradycyjnie na Stadionie Narodowym w Warszawie. By się tam znaleźć, trzeba wyjść zwycięsko z dwumeczu półfinałowego. W pierwszym meczu jednej drugiej Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Pierwszy gola strzelił mistrz Polski. W 61 minucie trafił Marko Weszowicz. Wyrównał w 75 po pięknym strzale z rzutu wolnego Rafał Kurzawa. Jutro drugi z półfinałów. Korona Kielce zagra z broniącą trofeum Arką Gdynia. Rewanże zostaną rozegrane 17 kwietnia w Gdyni i 18 w Warszawie. Koszykarki w Ekstraklasie wkroczyły już w fazę play-off i zagrały w pierwszych meczach ćwierćfinałowych. Artego Bydgoszcz fazę zasadniczą zakończyło na pierwszym miejscu, a dzisiaj niespodziewana porażka. I to we własnej hali. 67-72 z Basketem Gdynia. Koszykarki CZC Polkowice pokonały za to Pszczółkę Lublin 100-66. Rywalizacja odbywa się do trzech zwycięstw. W kolarstwie jadą w wyścigu dookoła kraju Basków. Drugi etap, podobnie zresztą jak pierwszy, wygrał Francuz Julien Alaphilippe, który jest liderem klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski traci nieco ponad 12 minut. Dzisiaj przyjechał na metę na 118 pozycji. Tej nocy deszcz jedynie na północy, poza tym na termometrach od zera na Przedgórzu do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet od 15 do 20. Poza tym słonecznie, wyjątkiem północ i zachód kraju, tam może popadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Sto lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. No jak państwu święta minęły? Trochę przedłużymy to świętowanie dzisiaj. Początek taka fanfara, to jest koncert, fragment koncertu na trąbkę Albinioniego. Fanfara ku czci wydawnictwa Dwie Siostry. Jedna siostra jest tutaj z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry, które dostało bardzo ważną nagrodę. Zaraz o niej opowiemy. Jest z nami również Monika Chałucha. Dzień dobry, dobry wieczór. Polska sekcja IBB. Proszę rozwinąć, co to znaczy IBB. Pewnie nasi słuchacze są zorientowani ogólnie, ale tak na wszelkie badania. O, mam nadzieję, choć nie jest to rzeczywiście tak dość powszechne. IBB to jest skrót od International Board on Books for Young People. To jest międzynarodowa organizacja, która zajmuje się promowaniem bardzo dobrych książek dla dzieci i młodzieży i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Czyli właśnie mamy dwa święta, no bo my tuż przed świętami, przed Wielkanocą, Dwie Siostry dostały te no, bardzo ważną nagrodę. Tak. Ale wczoraj, nie mogliśmy tego wczoraj powiedzieć, państwa zaprosić, ale wczoraj 2 kwietnia, to jeszcze proszę powiedzieć, co to za święto? Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. To jest 2 kwietnia, to są urodziny Andersena i tego czyli dnia jakby ku czci tak, Andersena. IBB właśnie organizuje co roku to międzynarodowe święto. Jest z nami również Daniel Mizieliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Daniel Mizieliński. Autor czy współautor znakomitych książek dla dzieci, ale nie tylko. Specjalizuje się w mapach i w świecie podwodnym. Jak dla mnie to są najpiękniejsze książki państwa Daniela i Aleksandry. No to najpierw powiedzmy o nagrodzie. Co to za nagroda? Super nagroda. To jest, nagroda nazywa się Premio Bob, czyli nagroda dla najlepszego europejskiego wydawcy dziecięcego. W tej nagrodzie biorą udział wydawcy z całego świata i na każdym kontynencie przyznawana jest jedna nagroda dla wydawcy z każdego kontynentu. W tym roku dla Europy wydawcą, najlepszym wydawcą dziecięcym zostało wydawnictwo Dwie Siostry. Brawo, cudownie. Brawo. To jest taka nagroda, jakby tak pokazać na rękoma, taka czy? Ogromna. Taka, aż taka większa. My się bardzo z niej cieszymy. To niezręcznie panią zapytać, za co ta nagroda, to może panią zapytam wobec tego. Nie ma tutaj nikogo z kapituły, ale pani wie, mam na myśli Monikę Chałuchę z IBB. Tak, no cóż, to jest po prostu znakomite wydawnictwo. Nie wiem, co powiedzieć więcej. Świetne książki i licencyjne, i te nasze krajowe. Świetni autorzy, świetni ilustratorzy. Książki wydane znakomicie, czyli jakby jakość nie tylko treści, ale też samych książek jako przedmiotów w ogóle. A czy to jest tak, no bo trochę o tym było mowy, ale nie tak bardzo chyba, no bardziej trochę niż dużo. Gdyby to była nagroda dla jakiegoś wydawnictwa, które wydaje książki dla dorosłych, to by było większe halo? Myślę, że tak. Czy się mylę? No mi się wydaje, że ta nagroda jest o tyle wyjątkowa, że jest właśnie nagrodą dla wydawnictwa. To się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj są to nagrody dla konkretnych publikacji, dla konkretnych książek. Tak samo myślę w świecie literatury dla dorosłych. Nie wiem nawet, czy jest taka nagroda dla wydawnictwa dorosłego. I dla nas to jest szczególnie ważne w związku z tym, że, no bo nie wiem, czy jesteśmy rozpuszczeni, ale też myślę, że nagrody dla książek się zdarzają. Miałam taką zresztą sytuację właśnie w Bolonii, na targach w Bolonii. Przyszła do nas na stoisko wydawczyni portugalska, która właśnie jej książka dostała nagrodę. No i teoretycznie powinna się cieszyć, ale wyraziła to, co myślę, że wydawcy zawsze czują, jak dostają nagrodę, że no tak, no znowu twórca się cieszy, znowu ilustrator się cieszy, a wydawca co? A ta nagroda rzeczywiście jest dla nas też o tyle ważna i o tyle jest takim dla nas wielkim, radosnym wydarzeniem, że to jest docenienie ciężkiej i często nie tak bardzo zauważanej pracy wydawnictwa. No właśnie, myślę, miałem na myśli rangę literatury dla dzieci, bo powiemy trochę o wydawnictwie, no trochę zareklamujemy. Znaczy, to nie będzie reklama, no bo... Informacja. Informacja, tak. No, wielka nagroda, trzeba o tym powiedzieć, ale może uda się poopowiadać też o tym, co to jest za zjawisko. Ten rynek i w ogóle książka dla dzieci. Czy gdyby była taka nagroda dla wydawnictwa, dla dorosłych i polskie wydawnictwa jakieś by dostało, to byłby większy szum medialny, czy nie? Chodzi mi o rangę wobec tego, status tych dwóch dziedzin twórczości. Daniel Mizieliński. Nie, ja nie wiem, nie mam pojęcia, czy byłby większy szum. Średnio śledzę, co media mówią na temat książek. O, nie, bo nie po wielu latach trochę mnie męczy, co media mówią na temat różnych książek, więc szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, czy by był większy szum. Chyba nie. Mi się wydaje też, że... Katarzyna Domańska. Wydaje mi się też, że jest coś takiego, że wydawcy dziecięcy, szczególnie te wydawnictwa takie, które kilkanaście lat temu zaczęły się jakby pojawiać na rynku polskim, rynku książki dziecięcej, są to bardzo charakterystyczne firmy, które mają bardzo charakterystyczną i taką możliwą do wyszczególnienia markę. Są to jakby konkretni ludzie, którzy mają też, z tego co też mówią czytelnicy, kontakt z czytelnikiem właśnie prawie, że bezpośredni, albo taki próbuje się bezpośredni, więc są, a plus są małymi firmami, więc są w jakiś tam sposób obejmowalni jako firma, bo wydaje mi się, że jakby duże wydawnictwo, nie wiem, Znak, albo jakieś takie naprawdę duże wydawnictwo dostało nagrodę, to też, no z jednej strony jest to oczywiście uznanie, a z drugiej strony to jest takie bardziej rozproszone, a tutaj jest konkretne kilka osób, które naprawdę ciężko pracuje, no tak czasami u podstaw, można powiedzieć, jakoś tam misyjnie na jakąś sprawę, która też jest, powiedzmy, misyjna w dużej też części. I myślę, że to też jest ważne, to też się w jakiś sposób wyróżnia. Ja nie wiem, my to się chyba nie porównujemy za bardzo z rynkiem książki dorosłej. To jest zupełnie jakby inny świat, inni ludzie też. Ostatnio byłyśmy na takim rozdaniu nagród, też zresztą tam dostaliśmy miano wydawnictwa roku, gdzie były właśnie też książki dla dorosłych i my... Tak jak zazwyczaj, jak się idzie na taką imprezę, to się zna wszystkich ze świata książki dziecięcej, to tam prawie nikogo, że te światy się naprawdę bardzo rzadko krzyżują. No dobrze, a to może powiedzmy, pan jest dobry w mapach, prawda? Robili państwo te znakomite książki z mapami. To może spróbujmy przy okazji tej nagrody opowiedzieć o tym, by narysować mapę tego, czym są te książki dla dzieci, wydawnictwa, rynek. Są jakieś kontynenty, są jakieś oceany, są jakieś wyspy, no nie wiem, czy tam jeszcze bieguny. Da się tak narysować taką mapę? No spróbujmy może. Można zrobić taki formalny podział na tak zwane fiction i non-fiction. I fiction, myślę, to wszyscy wiemy i to jakby od dawna rozumiemy. Ta część non-fiction, czyli powiedzmy edukacyjne książki, tak. One się rozkręciły w ciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat. Mimo, że wcześniej w Polsce było, tak? Bo Butenko przecież robił książkę o książkach, o kalendarzu i zresztą Butenko był... robił wiele rzeczy, które teraz się uznaje za... Gdziekolwiek jeżdżę na jakieś konferencje o książkach, uznaje się, o, teraz się robi od kilku lat to i to, co Butenko robił 40 lat temu i nikt specjalnie na to nie zwrócił uwagi, mimo że to jest super współczesne nadal. Ale można taki podział zrobić, bo to są rzeczywiście dwa różne światy i wydaje mi się, że rzadko autorzy pomiędzy nimi się przemieszczają. Przynajmniej i ten kontynent fiction jest większy, a kontynent non-fiction jest mniejszy? Czy jak to może? W literaturze dziecięcej myślę, że porównywalna, jeśli nie odwrotnie. Aha. Wydaje mi się, że też jest coraz więcej, z naszego punktu widzenia pewnie jest bardzo dużo książek non-fiction dla dzieci, książek edukacyjnych. Szczególnie teraz, zresztą w Europie to się bardzo rozwija i też tak jak na targach w Chinach byliśmy w tym roku, to Chińczycy kupują głównie książki edukacyjne, głównie książki non-fiction, najbardziej ich to interesuje. No to mamy dwa kontynenty, są inne? Bo to też jest takie kuszące, prawda? Bo nam się wydaje, że główną funkcją książki dla dzieci powinna być ta funkcja edukacyjna. Mhm. Tak jest... Pierwsze jakby skojarzenie, tak? Bo dzieci chcemy uczyć, więc zaczynamy im wprowadzać edukację też w taki sposób. Natomiast tak jak Daniel powiedział, od jakiegoś czasu jakby ta noga się rozwija bardzo i te książki są coraz lepsze i coraz mniej... edukacyjne. Tak, w takim sensie, że one są edukacyjne, ale jakby ta edukacja jest... nie tak łupatologiczna. Czy jest zaszyta... to jest smrodek dydaktyczny, tak, jest dokładnie. Mniej smrodliwy. Jest, ja one są coraz piękniejsze. Tak. Właśnie dlatego nie lubię słowa edukacyjne, tak, bo to, tak. To, co my robiliśmy, nigdy nie miało być jakby edukacyjne, tak? To miało być przedstawianie ciekawego świata. To, co nas otacza, jest po prostu ciekawe. I pomijając, że jak zaczynaliśmy właśnie z dwoma siostrami, to tutaj była pustynia u nas, nic się nie wydawało. I to nawet te kilka książek, które my zrobiliśmy zanim, które nigdy nie zostały wydane, one wszystkie miały, wszystkie inspirowały z tego, co jest naokoło, co nas otacza, że można pokazać nawet bardzo trudne rzeczy, bardzo szkolne rzeczy w sposób ciekawy, zupełnie nieszkolny. Moja podstawówka liceum to nie było jakieś świetne, nie wiadomo jakie doświadczenie edukacyjne i to raczej była nuda i zawsze raczej to było, że jak już sobie wyrobiłem dobrą opinię dobrego ucznia, to właściwie przez 3 lata mogłem nic nie robić. Znam to. No właśnie. I my chcieliśmy takie mieć interesujące książki na tematy, które nas interesowały. To była pierwsza motywacja, że ten temat nas interesuje, chcemy zrobić coś takiego, może z tego zrobimy książkę. Więc takie podejście, nie właśnie takie bardzo encyklopedyczne, albo takie, no, że musisz zapamiętać to nazwisko. To był bardzo ktoś ważny i musisz o nim wiedzieć i daty i jedziemy, zrobił to. Tylko nic nie musisz zapamiętać. Wystarczy, że zobaczysz, że... Że to jest fajne, tak, że to jest ciekawe. Że może być różnorodne, że może być ciekawe, że masz przecież... Ty albo twoi rodzice mają internet w kieszeni, więc możecie dowiedzieć się coś więcej i możemy... Jakby też nie robimy książek, które zakładają, że wiedzą wszystko i że nie ma internetu i że w ogóle komputer jest w jakimkolwiek sposób opozycją, co jest jakby moją najmniej ulubionym takim promowaniem czytelnictwa, czyli jako komputer fe, książka fajna. To jakby nieprawda. Mamy dostęp do tych wszystkich mediów i my mamy tylko pobudzać ciekawość i później już czytelnicy sobie szukają tego, co chcą. Ale to pobudzanie ciekawości, w tym sensie edukacyjne. To jest też takie podejście, myślę, w ogóle do edukacji. Nie takie tradycyjne, kiedy jest nauczyciel, który wie, jaka jest odpowiedź na jego pytanie, tylko właśnie teraz albo wlejmy właśnie tego oleju do głowy dziecka, albo wyciągnijmy od niego odpowiedź. Tylko właśnie to, co tutaj Daniel powiedział i to też czuć w tych książkach, że to jest takie wspólne odkrywanie. Zobaczmy razem, że to jest fajne i rzeczywiście razem jakoś o tym poczytajmy, tak? Czy odkryjmy, czy dowiedzmy się. To jest jakby zupełnie inne podejście. I dlatego tutaj ta edukacja, myślę, że o tyle nie jest aż taka straszna, że po pierwsze jest właśnie niezauważalna, że jest taka mimochodem, a po drugie nie jest taka dydaktyczna. Nie stawia dorosłego na tym stanowisku tego, który wie, tylko takiego partnera w poznawaniu świata. Szczególnie, że wiele tych książek jest tak skonstruowane, że często rodzice nie wiedzą tego. Książki, które poruszą na tyle trudne tematy, że rodzic może się czegoś dowiedzieć i wtedy rodzic może powiedzieć, nie wiem, choć sprawdzimy, tak? Bo tutaj nie są albo dziecko właśnie wie więcej. Ja to najbardziej lubię w tych książkach non-fiction właśnie współczesnych, że one zwykle napisane są takim językiem, który, żeby zrozumiało dziecko, prawda? Więc jeśli traktują o takim temacie, który jest dla mnie bardzo trudny, no to ja z rozkoszą po prostu sięgam, bo mam to wszystko wyłożone jak na tacy. No łatwiej. No dobrze, to są te dwa kontynenty, ale o tym drugim jeszcze państwo nie powiedzieli nic. Fiction. No teraz o fiction, tak. I to chyba jest... No chyba bardzo zróżnicowany kontynent. Tam są góry, doliny, rzeki, nie wiem. Tak. Zróżnicowana bardzo rzeźba tutaj terenu. Też myślę, że się czasami niestety wkrada ten dydaktyzm i to jest chyba najtrudniejsze, dla mnie w każdym razie, to jest najtrudniejszy problem literatury właśnie dziecięcej, że bardzo często takim przyczynkiem do napisania książki dla dzieci jest jakaś ukryta, czy też mniej ukryta misja, tak? Jakoś, że nauczę coś dziecko, albo sposób myślenia. Żeby był morał właśnie. Bajki, tak? Terapeutyczne nam na przykład, czy coś. To rzeczywiście jest największa zmora chyba. I najpiękniejsze są takie książki, jak, nie wiem, Kubuś Puchatek, czy ten nasza książka Wszystkich Rzeczy, które po prostu są dobrą literaturą i przez to uczą ważnych rzeczy w życiu. Przyjaźni, empatii, takich, jeśli już naprawdę trzeba coś z tego wyciągać, tak, dla potomności. Ale jednak jakąś misję muszą mieć, czy nie muszą? Samą jak literatura dla dorosłych. Tak, czasem może być rozrywka, czasem może przekazać coś więcej, czasem może poszerzyć światopogląd i pokazać, że inne osoby w różnych sytuacjach różnie reagują, ale najgorzej jest, jak jest takie założenie, tak. No to my powiemy, że trzeba kochać mamę. No i robimy tak, ustawiamy książkę o tym... całą tą idiotyczną bajkę, żeby na końcu... Bohater to ja cię, jeszcze mamo, powiedział, tak. I że ja tu się źle zachowałem i zostałem ukarany, dlatego już nigdy więcej tego nie zrobię. O tym, żeby być posłusznym. No bo to już jest rzeczywiście Jachowicz, to jest XVIII wiek. To ale państwo wydali Jachowicza przecież, prawda? Wydaliśmy. I właśnie, czym się różni? Może do tego podejdźmy. Czym się to różni? To, co wtedy było i to, co się dzieje teraz? Wiem, że wydaliście to dlatego, żeby tam pokazać tradycję, ale też, żeby pokazać obrazki, piękne ilustracje. To taka była myśl, jak sądzę, prawda? Tak. Ale nasuwa się jednak porównanie. Nie wiem, Jachowicz, no i ta klasyka jeszcze XIX-wieczna. W 2017 roku wydawnictwo Egmont wydało Złotą Różdżkę Hoffmana. To jest taki, jak Jachowicz, dokładnie, polski Hoffman. I też z bardzo współczesnymi ilustracjami, które zresztą zostały wyróżnione w konkursie polskiej sekcji IBBY w 2017 roku. I jakby zaczęła się dyskusja przy okazji Złotej Różdżki właśnie. Nie wiem, jak było w przypadku waszego Jachowicza, ale tutaj ja się spotkałam z bardzo dużą krytyką, że nie powinno się w dzisiejszych czasach wydawać Hoffmana właśnie, bo że to są jednak straszne rzeczy, że nie możemy w taki sposób traktować czytelnika młodego, tak? Czyli go straszyć, czyli mu mówić właśnie, że... Na ile te książki trafią do młodego czytelnika, tak? No bo chodzi o to, że... To bardzo ciekawy wątek, ale może jeszcze dokończmy to. Właśnie po co takie książki wydawać w takim razie? No właśnie i z moich takich małych badań, które przeprowadzałam sobie na temat tego Hoffmana, wynika, że jednak dzieci współczesne traktują te teksty inaczej niż nam się wydaje, że one się wcale nie boją tego, one się śmieją raczej. One to traktują jako takie opowiastki raczej humorystyczne. Ale tam są straszne rzeczy. Tam jest o tym krawcu, który wyskakuje i obcina paluszki. No to jest tak straszne, i paluszki na podłodze. Że to już absurdalne, dokładnie. Nikt w dzisiejszych czasach już się nie boi, że umrze, jak nie zje zupy, prawda? Czy go spalą za coś. Takich kar się już nie stosuje. To jest taki ideał dla właśnie autora opracowania graficznego, bo tam można tak poszaleć, można zrobić taką groteskę, zrobić takie rzeczy, że... Ona jest dość poszalana, ta książka. No właśnie, więc to... poza tym też chodzi o różnorodność, tak? No nie chodzi o to, że mam się odciąć teraz tylko, bo tam było fe. No na pewno jest dużo tekstów, które według mnie się zupełnie przestarzały i... Nie da się ich czytać. Ja nie chciał ich czytać swoim dzieciom i tak dalej. Co nie znaczy, że nie mam ich na półce, tak? Bo zbieramy książki dziecięce do 15 lat, więc wiadomo, że mamy różne rzeczy. No i to jest pewien fundament, na którym stoimy, bo ta tradycja książki dziecięcej, szczególnie tej obrazkowej w Polsce, jest bardzo silna i nikt, kto dzisiaj robi książki obrazkowe, nie może powiedzieć, że nie stoi na czyichś ramionach, bo to bzdura. Więc tak, takie książki dobrze, że się kręcą. Dobrze, ale to może teraz jeszcze wróćmy do tego początkowego wątku, to znaczy rangi tego zjawiska kulturowego. Dzieci, prawda? Mam dzieci, to interesują mnie te książki. I sam je czytam albo oglądam, mam wnuczkę na przykład i bardzo mnie to nie obchodzi, jakie książki wychodzą, co jej mogę pokazać i poczytać. No ale gdybym nie miał, to czy to by mnie obchodziło? I tutaj właśnie dochodzimy do tego porównania tej literatury dla dorosłych i rozróżnijmy to jednak teraz i dla dzieci. No gdybyśmy nie mieli dzieci i wnuków, czy nas to by w ogóle obchodziło? Myślę, że są takie kraje, na przykład kraje skandynawskie, albo Korea zdaje się jest takim potężnym krajem, potęgą w tej dziedzinie, gdzie ta twórczość jest traktowana jako taka normalna twórczość, a nie jako taka twórczość, że nas obchodzi wtedy, kiedy mamy dzieci albo wnuki. Czy ja się mylę, czy nie? No właśnie. Wydaje mi się, że Korea to może nawet nie tyle książka dziecięca, co w ogóle książka ilustrowana. No tak. Może Skandynawia jest lepszym przykładem. No tak, Wielka Brytania, Francja też. Są kraje, w których każda na przykład premiera dziecięca, taka bardziej ambitniejsza, jest komentowana publicznie, jest normalna krytyka literacka. Tak rzeczywiście u nas, no tak jak mówiłaś, Monika, jest myślę coraz lepiej rzeczywiście. No ale mi osobiście, ja nie mam dzieci ani wnuków, jestem jedną z tych niewielu, myślę, z tej mniejszości, która interesuje się książką dziecięcą niezależnie właśnie od posiadania dzieci. No i myślę, że to mogłoby być lepiej. Mogłaby książka dziecięca być traktowana bardziej właśnie jako dziedzina kultury, tak. Sztuki też, a mniej jako właśnie takie narzędzie wychowawcze, jako coś, co właśnie, czy ta książka czegoś uczy i czego. No to tak jak przychodzą klienci do księgarni, mówią, poproszę książkę dla trzylatka, albo proszę książkę o samochodach, a dlaczego nie prosi się książki, nie wiem, najlepszej literacko, albo takiej, która dostała Nikę w zeszłym roku. No tak? Właśnie, czy jest nowa książka Olgi Tokarczuk, czy jest nowa książka Mizielińskich na przykład, no, prawda? To się zdarza, tak, akurat państwo być może są wyjątkiem, nie wiem, ale to jednak nie jest oczywiste, prawda? Tak jak pani mówi, książkę dla trzylatka, które by uczyło tego, żeby myć ręce, tak? To jest raczej, albo żeby były ładne obrazki, tak? To jest raczej to kryterium. Ja na przykład, ja nie mam takich niezaspokojonych ambicji, żeby to było w tak zwanej randze sztuki, tak? Bo ja o tym, co robię, mam swoje zdanie i co ktoś o tym innym myśli, mi wszystko jedno. Jeżeli ktoś przychodzi i chce moją książkę dlatego, że mu się podobają obrazki i coś później odkryje po drodze lub nie, to jest dla mnie jakby wystarczające. Tak? Że jest książka na temat, który mnie interesuje, że jest na przykład książka o sztuce, czy o muzyce, czy te mapy, czy tam coś, co innego robimy. I to mnie interesuje. I nagle wchodzę w świat, nagle odkrywam ten świat przez nie przez właśnie takie świadome to jest jakieś tam kolejne dzieło, tylko może od tej strony jakiejś ignorancji, to jest jakby równie fajne. Nie mam takiego poczucia, że to powinno zyskać wyższy status, bo ja na przykład nigdy nie odczuwałem, że posiada jakkolwiek niższy status, bo ja przyszedłem razem z Aleksandrą do książki dziecięcej przez Akademię Sztuk Pięknych, i przez ten świat, którym nigdy to nie było nic gorszego. To zawsze było coś, co wszyscy chcieliśmy robić, co jest ciekawe do zrobienia, co można poeksperymentować. Tak jak mówiłem, jak my zaczynaliśmy, to na przykład ta część właśnie non-fiction to była pustynia i w jakich dziedzinach można wejść na pustynię i zrobić, co się chce. Co więcej, to był moment w Polsce, kiedy po dziurze, bo to wydaje mi się, że to status książki dziecięcej wynika z dziury, która była w latach 90., po tym boomie w latach 70., 80., że te książki robili wszyscy najlepsi projektanci, to nagle mieliśmy dziurę i po prostu całkowity syf. To były Disneye, tak? Nie no, Disney to i tak dobrze. Disney to jest rewelacja w porównaniu z tym, co było. Jakby to taki jakiś utary stereotyp, że Disney coś niefajnego, to nie jest prawda, bo ten najlepszy Disney to jakby cały czas popychał i popycha, tak, różne rzeczy do przodu, ale jest taki moment, kiedy pewne rzeczy się bierze i komercjalizuje do bólu i kopiuje i powiela i po prostu robi się z tego papkę i u nas była taka super tania papka, której oczywiście nadal jest dużo, ale to jest na całym świecie, nie tylko u nas. No i nagle kilka wydawnictw, właśnie wydawnictwo Dwie Siostry, zaczęło tą pracę u podstaw i tą odbudowę i przypominanie tego, że my mamy tą tradycję i że my mamy te świetne rzeczy. No dobrze, ale teraz jeszcze popatrzmy. No, żeby już się tego nie czepiać, mam nadzieję, że to za kilka lat będzie tak, że to będzie tak samo cenione i ważne, bo chyba jednak nadal nie jest. Jakbyśmy popatrzyli na... Weźmy przykład z tego kręgu, który tutaj pan utworzył. Mam na myśli, na przykład, nie wiem, Jerzy Nowosielski, Józef Wilkoń, prawda? Dwaj wielcy artyści, no ale jednak Nowosielski to Nowosielski, bo to jest ikona, teologia i tak dalej, i on malował obrazy. Na Wilkoń, no to głównie ilustracje. To jednak nie jest aż tak dobrze. Tak myślę. Prawda? Równie wielcy artyści, a to jednak nie jest to samo. Tak mi się wydaje. To nie jest moje zdanie, tak? Mówię o pewnym obrazie. Jak się jest bardziej zanurzonym w tym świecie książki dziecięcej, to my już nie potrafimy chyba tak myśleć, tak sobie myślę. Chociaż ja tak się zastanawiam teraz, że kiedy my w IBBY spotykamy się z czytelnikami, z rodzicami, z tak zwanymi ludźmi spoza branży, to mi się wydaje, że to, będę to tak prezentować taką pozytywną raczej wizję, że to jednak naprawdę się zmienia, bo tak jakby to, co robią teraz te świetne nasze wydawnictwa, jest ich coraz więcej i wydają coraz lepsze książki. Proszę jeszcze kilka wymienić, bo spotykamy się tutaj z okazji Nagrody dla Dwóch Sióstr, ale są jeszcze inne. Rabę, Hokus Pokus, Muchomor, Zakamarki. Bajka. I też te duże, stare wydawnictwa, Widnokrąg, które też wydają. Nasza księgarnia. Nasza księgarnia, dokładnie. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. I powstają cały czas nowe. Co chwilę. I oni wszyscy wykonują taką pracę, która powoduje, że ja mam takie wrażenie, że ludzie zaczynają rzeczywiście interesować się książką dla dzieci, bo rodzą im się dzieci czy wnuki i zaczynają te książki kupować i razem czytać, a potem stwierdzają, że to są naprawdę świetne książki. I niejednokrotnie zdarza nam się spotykać ludzi, którzy przychodzą do nas na przykład na targach do naszego stoiska, rozmawiamy i oni mówią, że oni już teraz kupują dla siebie. Szczególnie, że... O, właśnie to by było kryterium. Tak, tak, szczególnie, że utarło się też takie myślenie, że książki, które są z obrazkami, są dla dzieci. A to też nie do końca. Tu możemy wejść, że to jest kolejne, są jakieś górki czy jeziora. No właśnie, dobrze. To teraz mamy kolejny jakiś, nie wiem, kontynent czy coś. Dokładnie. Kolejna jakaś geograficzna jednostka i to są książki, które są tak naprawdę dla wszystkich. Picture booki na przykład, które ja nie wiem, czy Zgubiona dusza Olgi Tokarczuk i Joanny Konsecho, czy to jest książka dla dzieci? Czy można tak powiedzieć? Ja bym czy książki, nie książki Iwony Chmielewskiej. Właśnie, Iwony Chmielewskiej. To są książki, które jasne, że jak są dzieci, które je odbierają fajnie i czytają i są takie dzieci, na pewno. Ale to są też książki, które są niezwykłą przyjemnością dla dorosłej osoby. Metaforyczne głęboko, przepiękne. Tak naprawdę Iwona Chmielewska narzeka jednak, że to w Polsce jednak ona, to co ona robi, nie jest tak cenione, jak to powinno być cenione. Ona myślę, że jest to zjawisko picture booka, przepraszam, że tak mówię, bo nie wiem, czy jest po polsku. Książki z obrazkami to niedobrze, prawda? Czy to jest coś takiego, książki co... Książki obrazkowe, tak, mówi się. No powiedzmy. Czy to w może Polsce być ikonotekst jest... ewentualnie. Bardzo piękna kreacja językowa, ale czy to jest jakoś cenione i ważne? No nic, no, ale jest coraz lepiej, jak rozumiem, żebyśmy już nie szli w narzekanie. To może ja zaproszę... Jest jeszcze dużo do odkrycia, może tak. No właśnie, to jeszcze o te odkrycia jeszcze Państwa zapytam i jeszcze o kilka innych rzeczy, ale też może zaprośmy słuchaczy. 7 trójek jak zwykle, gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Nie dlatego, czym się zajmował, tylko dlatego, że wilkan jakby nie dorasta nowościowskiemu. Że to jednak nie to samo. No nie, ale nie dlatego, że czym się zajmował. Aha. Zestawmy Tomaszewskiego z Nowosielskim. Jakby wilkania pokazywać jako jakąś ikonę, to trochę, no nie wiem. To są ludzie, którzy go lubią, ale tak, to właśnie. To... Dobrze, to Daniel Niezieliński, głos polemiczny. No dobrze, ale dziękuję. Ale nie będę o tym mówił na antenie, bo jakby nie chcę... To już jesteśmy nawet właśnie, jesteśmy na antenie. Katarzyna Domańska, wydawnictwo Dwie Siostry, Daniel Niezieliński przed chwilą, myślałem, że nie jest na antenie. I Monika Chałucha, polska sekcja... Indy. Tak. Tak, no dobrze. A teraz powiedzmy teraz o odkryciach, ale może nie w sensie artystów, chociaż może o tym jeszcze też powiemy. Ale może tak. O czym w tych książkach nie można mówić? Czy jest takie zjawisko, którego się nie da opowiedzieć? No bo to jednak jest dla dzieci. Czy jest coś takiego, czy nie? Ach, już tutaj. No bo w książkach o dorosłych można być o wszystkim. Co to? Wydawałoby się. W każdym razie. A w książkach dla dzieci, albo tych wspólnych książkach, bo czasami to są wspólne książki. Czy są jakieś tematy, których się nie da powiedzieć? Tematy tabu, tak zwane? No bo tabu to od razu się też źle kojarzy. Ale coś, co delikatność wyłącza z takiej prezentacji publicznej. Mi się wydaje, że powiedzieć można wszystko, tylko trzeba wiedzieć jak. Że tutaj chodzi bardziej o ten język, który uwzględnia wrażliwość dziecka, a nie o tematy. Przecież dzieci żyją w tym samym świecie, w którym żyjemy my. Dotyczą je te same cierpienia, które my mamy, te same problemy i wydaje mi się, że to jest właśnie droga do tego, do tej infantylizacji, do tego dydaktyzmu, bo to jest początek, w którym my mówimy, że dzieciom trzeba inaczej, dzieciom trzeba prościej, dzieciom trzeba przygotować świat do odbioru. I przed dziećmi trzeba ukrywać pewne rzeczy. A dzieci są wrażliwsze niż my, mają mniej doświadczenia, ale nie znaczy, że są rzeczy, o których nie można z nimi rozmawiać. Szczególnie, że czasem trzeba. No i to w książkach widać, w książkach dla dzieci, no bo to taka deklaracja jest, no rozumiem, jaka miałaby być. Tylko czy to się, czy to można odnaleźć w tych książkach, czy tak jest? Tak, oczywiście, bo się pojawia dużo książek na tak zwane właśnie trudne tematy, czyli książki o wojnie, teraz bardzo dużo książki o uchodźcach pokazują się, czyli jakby odpowiedź na te problemy, które się pojawiają, książki o śmierci. Przecież to troszeczkę tak się zastanawiam właśnie, bo to tak, odpowiedź na problemy, ale właśnie czy to nie zbliżamy się niebezpiecznie do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że odpowiadamy na pewne zapotrzebowanie, tak? Czy książki o rozwodach na przykład. Tak, ale no bo dlatego też na przykład ja bardzo lubię książki wydawnictwa Enedue-Rabe, takiego norweskiego małżeństwa, chyba nie będę publicznie wypowiadać, bo to norweskie nazwiska tak są. W każdym razie jest taki duet, który robi właśnie książki na trudne tematy. Ja się podejmę, ale że one... Grodale i Sven Nyhus. Tak, tak, Nyhus kiedyś. Pewnie tak. Ja bałem się tego powiedzieć, bo zapomniałam, ale kiedyś on był gościem moim w Klubie Trójki, rozmawialiśmy. Wspaniałe książki. To są książki po pierwsze właśnie bardzo odważne, a po drugie nie są takie, nie można powiedzieć, że ta książka jest o czymś. Nie można powiedzieć, że, nie wiem, włosy mamy. Z jednej strony mówi się, upraszczając, że to jest książka o depresji, ale to jest książka o problemie rodzica. Może być to problem alkoholowy, może być to problem migreny, może być to problem jakikolwiek. Tak naprawdę to jest problem mamy przedstawiony oczami dziecka. Dla dziecka to tak naprawdę wszystko jedno, jaki mama ma problem, ale jest odległa, tak? Jest nieokiełznana, jest człowiekiem, do którego ja nie mam dostępu i tak naprawdę jaki ten problem by nie był, to bardziej nam chodzi o to, jak dziecko to odbiera i w tych książkach to widać. I to jest bardzo ważne, myślę. I to też dlatego jest bardzo ważne dla dorosłych, żeby zobaczyć ten odbiór dziecięcy, żeby zobaczyć to, co jest właśnie ważne, bo dzieci widzą rzeczy lepiej, myślę, tą dziecięcą wrażliwością w jakiś taki czystszy sposób. Mhm. Takie książki powinny powstawać, nawet ja już tak powiem, bo to są tematy, na które nam dorosłym jest bardzo trudno rozmawiać, bardzo trudno zacząć rozmowę, a książka jest tym narzędziem, które możemy którego możemy użyć właśnie do rozpoczęcia tego tematu, tak? Czyli jeśli wiemy, że mamy jakiś problem, albo dziecko zapyta nas o coś, to możemy przeczytać wspólnie książkę i na początek porozmawiać o tej książce. I później ta rozmowa może ewoluować w stronę już problemów, które nas dotyczą, a czasami nawet nie. Czasem możemy zostawić dziecko na chwilę z taką otwartością jednak, że zawsze może rozmawiać, bo te książki na trudne tematy to jednak powinny być w asyście, w takich bezpiecznych warunkach czytane z dzieckiem. Dziecko powinno mieć możliwość zadania pytania, czy opowiedzenia, jaki ma problem. Tak? Ale polscy rodzice się już do tego przyzwyczaili, że tak jest, prawda? Tak myślę, mam taką nadzieję. Bo kiedyś, no to jednak te książki na początku, one się kojarzyły, wychodziły ze Skandynawii jakoś głównie, jak sądzę. Dużo skandynawskich książek. I to był szok jednak. Mhm. Czy teraz już polscy autorzy również tworzą takie książki? I co na to rodzice, mówiąc krótko? To już nie jest szok, czy nadal jest? Czy są tematy, które są już oswojone, w takim sensie, że już wiemy, że o śmierci możemy rozmawiać, jeżeli potrzebujemy, akurat mamy taką sytuację, że w rodzinie coś się zadzieje, więc szukamy książek o śmierci, ale są tematy, które są zupełnie nieoswojone jeszcze. Na przykład Grodale Sven Nyhus wydali ostatnio w Norwegii książkę o pornografii. To by było niezwykle potrzebne, żeby ta książka była w Polsce. Ale ona jest piękna, ona jest naprawdę bardzo mądra. Ale są obrazki pornograficzne w niej? Są, dwa. Bo rzeczywiście chłopcy po prostu, sytuacja tam jest taka, że ona po norwesku akurat ją widziałam, ale wygląda na to, że chłopaki, że jakiś starszy kolega pokazał młodszym chłopcom pornografię. Co jest jakby... W internecie, tak? W komputerze. No tak, to bardzo łatwo zobaczyć przecież, tak. Nie ma żadnego problemu. To jest jakby coś, co jest, myślę, bardzo powszechnym zjawiskiem, że tak powiem, w życiu. I rzeczywiście tam są obrazki, dwa chyba właśnie, na dwóch stronach, no pornograficzne bardzo, i, ale no, ta książka ma taki przekaz, że te obrazki w jakiś sposób, i też myślę, że dlatego one są tam potrzebne, że te obrazki zmieniły dzieciom postrzeganie świata. Na przykład, bardzo tam jest piękna, nie wiem, czy zauważyłaś, rozkładówka na pierwszej, nie rozkładówka, tylko wyklejka. Na początku samym książki, tam gdzie ta część, która dotyka do okładki, na samym początku są różne jakieś tam parówki, jakieś jabłuszka i coś tam, a na ta sama część, tylko że przy okładce tylnej, już jest jakimś takim zniekształconymi elementami właśnie anatomicznymi. Więc jakby już widzimy, że postrzeganie, w jakiś sposób właśnie pornografia wpływa na dzieci. Na to, jak widzimy świat. Tak. Tak, więc to jest bardzo mądra książka. Myślę, że potrzebna, ale nie wyobrażam sobie... Czy to w Polsce mogło się ukazać? No właśnie, w Polsce rozpoczęła się też mała dyskusja w internecie, ja widziałam, że właśnie, że to jest jednak w kategorii skandalu, że coś takiego dla dzieci to absolutnie nie, że po co i dlaczego. Ale też jakby nie bójmy się takich książek dlatego, bo przecież nikt nie daje takich książek dzieciom od tak, do czytania. No tak, no ale jednak no po prostu wystarczy włączyć komputer i kliknąć dwa razy. No i możemy... I problem gotowy. Tak, problem gotowy. No, znaczy nie ma żadnego problemu. Nie, no tak, dlatego to jest też takie, pokutuje mi się, wydaje takie przekonanie, że jak coś jest w książce, to już jest w ogóle... prawdą jedyną, którą dziecko wchłonie i to, ta prawda mu zepsuje mózg. A przecież dzieci siedzą i oglądają dzienniki, gdzie się krew leje, filmy po 20. Wszędzie teraz jest przemoc, są problemy, tak? Są sytuacje trudne, jest przecież i nagość wszędzie. A się wydaje, właśnie też dlatego te dyskusje w internecie są bardzo często takie jałowe, tylko żeby powiedzieć to, co się ma do powiedzenia, bo się wydaje właśnie, że jak coś jest w książce, to już na pewno zniszczy dziecięcą wrażliwość i mózg i w ogóle dziecko zostanie na zawsze zepsute. A to, że dziecko jest cały czas, jest mu eksponowana przemoc i właśnie nagość, przecież na reklamach, na outdoorze, tak, i wszędzie, to tego się nie bierze pod uwagę. Jakieś takie jest, wydaje mi się... No właśnie, tutaj dochodzimy do pytania, co z siebie wyrośnie. Państwo zielińscy taką książkę... Daniel, co z ciebie wyrosło? Nie wiem, chyba... Nie, chodzi mi... Frustrowany projektant. Nie jest frustrowany. Nagradzany, popularny, nie, gwiazda. No to może byśmy poszli w tę stronę. I co z ciebie wyrośnie? Znaczy właśnie twórca książek dla dzieci. Tak, no można tak powiedzieć, że tym się państwo zajmują. No to, czy to trzeba mieć coś szczególnego? Znaczy, jaki trzeba mieć talent, żeby takie książki robić? Czy to trzeba mieć coś szczególnego? Co? Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy coś trzeba mieć? Nie wiem, mi się po prostu... I ja, i Aleksandra skończyliśmy projektowanie książki i nam się wydawało to jako w tym momencie w Polsce, w którym my skończyliśmy ten kierunek, wydawało nam się to najciekawsza droga, którą, w której możemy jakby wykorzystać nabyte w ciągu 5 lat i 3 lat profesora Buszewicza umiejętności. To jakby taka jest prawda. Jakby się okazało, że w Polsce był świetny moment na robienie horrorów graphic novels, to pewnie byśmy poszli. To by się to robili. A nie dlatego, wszystko nie dlatego, że dzieci potem, tak? Ale dzieci, ale w jakim sensie? My nie robimy książek dla dzieci, robimy książki dla siebie, które czytają dzieci. Jakby mamy na tyle dużo szczęścia, że potrafimy dotrzeć do grupy docelowej, którą wybrał wydawca. No tak, to właśnie chodzi mi o to, jak się dociera do takiej grupy docelowej. No trzeba mieć jakiś... To jest kwestia szczęścia, że grupie się podoba to, co im. Właśnie nie, no prawda jest taka, że my, ponieważ robimy non-fiction, więc opowiadamy o faktach, więc jedyne, co musimy się pilnować i co pilnuje nasz świetny redaktor Maciej Bryniak, to jest na ile problemy i słowa, których używamy, są zrozumiałe dla dzieci, które będą czytały tą książkę. I jeżeli mówimy o promieniowaniu, to czy musimy wytłumaczyć dla dziecka w tym wieku promieniowanie, czy to jest już coś, co mniej więcej albo samo doczyta, albo już ze szkoły ma, tak? Mhm. To są tego typu tematy, ale jeżeli mówimy o czymś, co nie jest takie bardzo wiedzowe, jest bardziej uniwersalne, no to właściwie jaka jest różnica? No nie ma, jest istota, która ma percepcję, która potrafi wchłonąć pewne informacje i przetworzyć problemy, tak? Co więcej, jest dużo łatwiej, bo zazwyczaj są to osoby, które mają dużo mniej uprzedzeń i do których możemy jakby wejść na takie czyste podwórko, tak? Więc nie musimy zakładać, a wszyscy myślą tak, to my musimy z tym walczyć, tylko możemy wejść na świeżo. Więc tak naprawdę nie ma aż takiej dużej różnicy w samym budowaniu książki, na pewno nie obrazkowej. W Polsce jest jeszcze ten problem, że komiks i tak zwane graphic novels, one zdecydowanie nie mają statusu, który powinny mieć. Tak? To jest coś, co druga jakby nasza biblioteka jest podzielona na te książki dziecięce i komiksy, które od dzieciństwa właściwie zbieram i kupuję. I tam te tematy są wszystkie, naprawdę jest od rozrywki po tematy super trudne, po jakby komiksy, które były najbardziej rozrywającymi rzeczami, jakie czytałem, z tak trudnych tematów, jak to, co się wydarzyło w Strefie Gazy, czy to, jakby to wszystko tam jest, tak? A u nas komiks cały czas to są superbohaterowie w rajtuzach, tak? Że to jest tak samo komiks dziecięcy, tak, że na przykład komiks dziecięcy w Polsce nie powstaje go dużo, ale na przykład jest taki komiks Bajka na końcu świata, są dwa tomy. To jest najlepszy komiks dziecięcy, jaki czytałem od lat. Bajka na końcu świata? Tak, bajka, chodzi o to, że Bajka to jest imię psa i jest Wiktoria, która jest rzeczywiście koniec świata, czyli jest jakaś apokalipsa i Wiktoria rozdzieliła się ze swoimi rodzicami i razem z tym psem próbuje odnaleźć swoich rodziców. Wydaje się taka post-apokaliptyczna wizja, ale jest świetnie napisana, świetnie narysowana. Nie mogę uwierzyć, że ten autor, który niestety, bardzo przepraszam, zapomniałem, nie jest... Marcin Podolec. Właśnie, nie jest międzynarodową gwiazdą. Dlaczego ten komiks nie wyskakuje wszędzie na Amazonie jako bestseller, bo to jest rzeczywiście coś świetnego. To może jeszcze na końcu powiemy o tym, powiedzmy o tym, mam taką propozycję, bo mówiliśmy o tych kontynentach różnych. Przypomina mi się taki pomysł surrealistów francuskich, którzy przed wojną zaprojektowali mapę surrealizmu. Nie wiem, czy Państwo to kojarzą. I tam są kraje, nie tak jak wyglądają te kontynenty i kraje, tylko jaka jest ich surrealistyczna siła rażenia, potencjał. Na przykład Indie są ogromne. No nie wiem, tam Polski nie ma akurat. Surrealistyczny, a duży ma wizja, potencjał. A moim zdaniem ogromny. Surrealistyczny. No tak, no, ignorancja surrealistów francuskich. Ale gdybyśmy teraz powiedzieli o tym, jak na tej mapie wyobrażonej wyglądałaby Polska, to co, jeśli chodzi o książki te, o których mówimy, no dla dzieci, także trochę dla dorosłych, no ale powiedzmy hasłowo dla dzieci, to jak ten kontynent, czy kraj, czy wyspa, czy co to jest, jak on wygląda? Ładny, brzydki, duży, mały. Na pewno góry, silny i ogromny. Góry, doliny. Tak. I na pewno Polska w tym momencie, na tej arenie międzynarodowej, w tym temacie jest naprawdę potęgą. Na wszystkich targach międzynarodowych ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby przefotografować dosłownie strona po stronie polskich nowości. Tak. Właściwie co roku na Bolonii, prawda? Od już długo polska książka zostaje nagrodzona. Tak. A tak w ogóle nie było. Jak ja studiowałem, nic nie było od dekad. A teraz właściwie co roku są polskie książki nagradzane. No i wystarczy zobaczyć, ile jest wydań zagranicznych, tak? Ile tych tłumaczeń powstaje, tak? Że to jest niesamowity potencjał i wydaje mi się, że cały czas jest głód na nowe rzeczy. Mimo że właśnie jak była ta po tych latach 90. strasznych można było robić wszystko i były te rzeczy bardzo różnorodne, to się trochę kończy i rzeczy zaczynają być coraz bardziej podobne niestety, bo już są te wzorce, które można naśladować, ale cały czas co chwilę pojawia się ktoś, co zrobi coś nowego i świeżego, czego nie mogą powiedzieć Francuzi od dawna. Na przykład kto się pojawił taki, który zrobił coś świeżego? Poza, jak się nazywa, ten Podolec? Ten autor Marcin tego komiksu, Podolec, Marcin Podolec. Czy naprawdę to autor komiksów, on no tak, ja wiem. No ale, tak. Dla dorosłych. Ale tak jak dla dzieci, to co jest takiego ciekawego? To właściwie, chociażby czy Piotr Karski, który skończył kilka lat temu, czy teraz Jacek Ambrożewski, to cały czas, czy nawet sięgając jeszcze dalej jakby do naszych roczników, Ola Ciesia, która co chwilę potrafi zrobić coś zupełnie świeżego i zupełnie innego. Marianna Oklejak cały czas robi nowe rzeczy, mimo że robi książki tyle co my. Jakby to jest cały czas dużo młodych. Tak jak mówię... Ula Pelusińska, na przykład autorka Brzuchem do góry, książki, która dostała... Właśnie, to jest bardzo... Proszę o tym powiedzieć, bo to jest fascynująca książka. Tak, Brzuchem do góry, książka wydana przez dwie siostry, zresztą więc Kasia może, ale ja tylko wspomnę, że to jest książka, która dostała główną nagrodę w konkursie Książka Roku 2017 polskiej sekcji IB za książkę obrazkową. Aha. Także nasza ostatnia. Ale ona pokazuje, jak świat wygląda w zależności od tego, jak się leży albo stoi, prawda? Tak, jak się leży brzuchem do góry, to jak to wygląda, jak się zmienia, prawda? Tak, różne punkty widzenia. To właśnie, pokazuje. Jak świat zależy od punktu widzenia, co jest moim zdaniem w Polsce mało zrozumiane i... To jest taka książka, którą ja uwielbiam oglądać zimą. Bo ona jest, ona po prostu brzęczy cała. Latem, takim letnim, i że się wtedy grzeje się w tym cieple tych obserwacji, tych pajączków tam chodzących, tych źdźbeł trawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Danielowi Mzielińskiemu. Dziękuję. Monice Hausze. Tak. Dziękuję. Katarzyna Domańska, wydawnictwo Dwie Siostry. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękujemy bardzo. Za tę fantastyczną nagrodę, którą państwo, wydawnictwo Dwie Siostry, dostało w Bolonii. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dariusz Bugarski się nazywam. Do usłyszenia. Autopromocja. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Właśnie w ramach pracy, ale też pasji, zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Nie wszyscy. My to znosimy cierpliwie i z pokorą. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pobierał pan pieniądze. Naprawdę nie. Potwierdzam, redaktor Łukawski mówi szczerze. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja 5 kwietnia, tuż po 18. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 kwietnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do